نظر شاد ہے ہر نظر شاد ہے جشن میلاد ہے ہر نظر شاد ہے جشن میلاد ہے ہر نظر شاد ہے ہر نظر شاد ہے جشن میلاد ہے ہر نظر شاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے کیف آباد ہے کیف آباد ہے جشن میلاد ہے کیف آباد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے قریا قریا گیرا اوشن خوشی کے دیے قریا قریا گیرا اوشن خوشی کے دیے قریا قریا گیرا اوشن خوشی کے دیے قریا قریا گیرا اوشن خوشی کے دیے ہر کوئی شاد ہے ہر کوئی شاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے خلد آئی اتر عرش ہے فرش پر خلد آئی اتر عرش ہے فرش پر خلد آئی اتر عرش ہے فرش پر خلد آئی اتر عرش ہے فرش پر جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے ہر نفس مطمئن ہر نظر مطمئن ہر نفس مطمئن ہر نظر مطمئن ہر نفس مطمئن ہر نظر مطمئن ہر نفس مطمئن ہر نظر مطمئن غم سے آزاد ہے غم سے آزاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے آئے خیر بشر بت گرے ٹوٹ کر آئے خیر بشر بت گرے ٹوٹ کر آئے خیر بشر بت گرے ٹوٹ کر آئے خیر بشر بت گرے ٹوٹ کر صبح میلاد ہے صبح میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن مولود میں ہر طرف نور ہے جشن مولود میں ہر طرف نور ہے جشن مولود میں ہر طرف نور ہے جشن مولود میں ہر طرف نور ہے چل پڑی ہی باد ہے چل پڑی ہی باد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے اس گھڑی کا خدا واسطہ بخش دے اس گھڑی کا خدا واسطہ بخش دے اس گھڑی کا خدا واسطہ بخش دے اس گھڑی کا خدا واسطہ بخش دے دل میں فریاد ہے دل میں فریاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے وہ گدائے نبی کیسے ہو جس کا دل وہ گدا اے نبی کیسے ہو جس کا دل وہ گدا اے نبی کیسے ہو جس کا دل وہ گدا اے نبی کیسے ہو جس کا دل آج نہ شاد ہے آج نہ شاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے وجہ تشکین جان اور قرار دلا وجہ تشکین جان اور قرار دلا وجہ تشکین جان اور قرار دلا وجہ تشکین جان اور قرار دلا ان کی ہی یاد ہے ان کی ہی یاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے یہ اجاگر تیری ہی نعت لکھتا ہے جو یہ اجاگر تیری ہی نعت لکھتا ہے جو یہ اجاگر تیری نعت لکھتا ہے جو یہ اجاگر تیری نعت لکھتا ہے جو تیری امداد ہے تیری امداد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے ہر نظر شاد ہے جشن میلاد ہے ہر نظر شاد ہے جشن میلاد ہے کیف آباد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے